आप उन लोगों से कह दो जिन्होंने कुफर किया, अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।